बिन तत के जी हथ जोड़ बाबला सन खेड़े आते नाल ना टोर बाबला करती मिन तत के जी हथ जोड़ बाबला किसे दी नहीं लोड़ बाबला हुण होर किसे दी नहीं लोड़ बाबला सन खेड़े आते नाल ना टोर बाबला कर दी मिन तत कहती हथ जोड़ बाबला सारे खेड़े केड़े न सारे फूका जेवर में सारे खेड़े केड़े न सारे फूका जेवर में सारे खेड़े केड़े न सारे फूका जेवर में सारे तेरे मैला दे चुबारे दिसण खोर बाबुला तेरे मैला दे चुबारे दिसण खोर बाबुला सन खेड़े नाल ना टोर बाबुला कर दी मिन तत कहते हथ जोड़ बाबुला सानू खेड़े नाल ना टोर बाबुला वे सानू खेड़े नाल ना टोर बाबुला खेड़े नाल ना टोर बाबुला कर दी मिन तत कहते हथ जोड़ बाबुला सन खेड़े नाल ना टोर बाबुला कर दी मिन तत कहते हथ जोड़ बाबुला सन खेड़े नाल ना टोर बाबुला कर दी मिन तत कहते हथ जोड़ बाबुला सन खेड़े नाल